Hi ha dies que ho veus tot negre, hi ha dies que petites males notícies et sembla que, doncs això, que ho fan que ho veguis tot malament. A menys, si t'ho diuen amb la veu de la Carol Badillo, entren d'una altra manera. No serveix de res fer-se el llit, que diuen ella Carolina. Sí, així encara es digui com es digui, almenys d'aquesta manera sembla que entre més bé. No ens posarem dramàtics, són els d'ella Carolina, ens agraden, sabem que agraden també, i venen de, doncs aquí venen aquesta gent, doncs sí, amb els Lab Records, la companyia d'aquell mega conegut Miqui Puig, doncs que ara potser no és tan públic, però doncs això es dedica a la producció musical. I després, sembla que són un parell de demos, doncs que aquesta gent, la banda de la Carol, doncs sembla que finalment estan a punt de treure un nou treball, o un primer treball publicat. Continuem. Una novetat per a nosaltres, també una veu femenina, també venim de Barcelona. Es tracta d'una cantautora, es diu Mary Jane Naranjo, i l'hem conegut doncs, com tantes altres vegades, doncs, per coses de l'atzar, d'anar picant d'un lloc a l'altre, allò que a vegades sembla tan poc improductiu i de vegades ho és tantíssim. Doncs hem conegut a la Mary Jane Naranjo, també coneguda com Intravena, una cantautora doncs, que fa anys que dedico al món de la música, però finalment ha tingut la sort de poder doncs, editar un treball, un disc, em sembla que es diu Zero, i doncs, de tot això doncs, en fem una pinzellada, amb un estil potser una mica eclèctic, i potser no és negatiu, perquè ja sabeu que aquí el Càpsules ho som, doncs la Mary Jane Naranjo ens diu alguna cosa semblant de El Menor Movimiento, a veure què passa. De la Mary Jane Naranjo, segur que aquesta veu t'és familiar, segur que dius això em sona a tal, o em sona a aquella, o em sona a la de més enllà. Si vols, ens pots fer arribar doncs, els teus suggeriments al respecte de la veu de la Mary Jane Naranjo, de l'estil de la Mary Jane Naranjo, ens pots fer arribar, per exemple, doncs, a través de l'adreça electrònica del programa, que és el capsules@gmail.com, caps1les@gmail.com. També pots utilitzar la nostra adreça de correu electrònic per proposar-nos entrevistes, per proposar-nos cançons, per proposar-nos artistes. Per exemple, pensa que avui tenim un gran convidat entre nosaltres. Avui parlarem amb el Marc Parrot, aquest artista polièdric, per dir-ho d'alguna manera, que aquest cap de setmana estarà tocant ben a prop de casa nostra. De fet, està tocant aquí a Lleida, al Cafè del Teatre, divendres. Doncs serà d'aquí una estona que parlarem amb ell. Però ara el que fem és recuperar doncs, l'última entrevista d'aquí del Càpsules, del programa. Vam parlar amb els Mind, això va ser fa 2 setmanes, i serveixi ara el moment per excusar-nos per l'absència de la setmana passada. Va ser un dia una mica complicat i no va poder haver programa, però bé, vam recuperar l'edició número 100 del Càpsules, i doncs això fa ja, doncs això deu ser bé, deu fer només més de 2 setmanes, deu ser 3 setmanes que vam parlar amb els Mind, i ens recomanaven alguns grups, entre ells els Doctor Dog, i també uns catalans, els de Seijos, un quartet barceloní que ha tret el seu segon treball, també esperat, i també doncs, perquè d'alguna manera van paral·lels a Manel, almenys un d'ells, el baixista, el Maimó també és baixista dels Seijos i dels Manel, i també tenen la col·laboració del bateria dels Manel. Doncs això, suposo que en el fons no els hi deu agradar gaire que sempre parlem dels Manel per parlar dels Seijos, i intentarem fer-ho a partir d'ara. Doncs a partir de la recomanació dels Main, escoltem els Seijos, això dèiem, un nou treball que ens anem per les rames, es diu Dos, i aquesta cançó es diu Tu. Las viejas luces casi infinitas cojeo al seguir sus pasos sin cautela, frunzo el ceño, deseo que termine pronto la decadencia de mi experiencia. Són els de Seijos, com hauràs pogut comprovar, sense colat. Estem, en aquest cas, segurament la veu també et sona, perquè és un artista, un cantant, un compositor que ha passat per aquí pel programa, ja sigui en entrevistes, ja sigui escoltant la seva música. En aquest cas és el Ramon Rodríguez, de New Raymond, que ara ha fet doncs, una mena de col·laboració, una triple col·laboració de New Raymond, Francisco Nixon i Ricardo Vicente. Doncs això, Fran Fernández, que ja havia col·laborat o havia treballat junt amb el Ricardo Vicente doncs, a la Costa Brava o Francisco Nixon, el Ramon, que ja havia treballat doncs, amb el Fran Fernández, i que ara doncs, tots tres s'han decidit doncs, a fer alguna cosa junts, a posar en comú doncs, la seva música, i de fruit d'això és un LP que es diu El problema de los tres cuerpos, una teoria doncs, ben trobada per ficar nom amb aquest LP, amb aquest disc, i doncs, cadascú participa posant-hi tres cançons, i en aquest cas escoltant del New Raymond a Las viejas luces. Escoltarem els de Seijos més endavant, paraula de càpsules, si és que té paraula de càpsules. I ara el que fem és això, començar a introduir-nos en el món del convidat d'avui. és el Marc Parrot, i doncs fa una cosa una mica especial, tindrem temps l'oportunitat de parlar d'això doncs, a l'entrevista. Presenta un disc que es diu Començar pel final, que ha sortit fa poc, però més que un disc, això doncs, és una experiència multimèdia doncs, que és qüestió, és cosa de posar música en una sèrie de pel·lícules antigues. Però insisteixo, en parlarem a l'entrevista. En qualsevol cas, ara el Marc Parrot musique una pel·li del Segundo de Chamón que es deia Sculptor Express, segur que la meva pronúncia és del tot incorrecta, però al que anem, la cançó es diu Molta Cara, i ara l'escoltem, Marc Parrot. Déu-n'hi-do, M'agrada molt això que fa el Marc Parrot. En general és un artista que, tot i que potser l'hem seguit poc, doncs allò que ha fet ens ha motivat, encara que pugui semblar contradictori. I ara, doncs, a continuació l'entrevista, el que passa, doncs, un avís, és una entrevista enllaunada. El Marc Parrot, doncs, ahir estava de promoció i va tindre la gentilesa d'atendre'ns, per via telefònica, i va passar, doncs, un dia bastant entretingut fent gira maratoniana, doncs, promocionant aquest concert d'aquest divendres al Cafè del Teatre, i vam poder parlar amb ell una estona. Doncs això, ara passem a aquesta entrevista. Comentàvem el programa d'avui, per nosaltres és un plaer tenir, doncs, un protagonista d'excepció, un artista amb inquietuds que estarà aquest cap de setmana per les nostres terres, el Marc Parrot. Hola Marc, què tal? Hola, bona tarda. Escolta una cosa, com tu fas per tocar tantes tecles? I perdona que entra tan a sac, perquè és que repassant la teva trajectòria i les teves dots, sembla que fas, dins el món de la música, facis moltes i moltíssimes coses. Inclit, ara en parlem amb algú i diem que ets l'Inclit Marc Parrot. Doncs, bueno, faig moltes coses perquè m'agrada molt el que faig, i tinc sort, doncs, de que m'encarreguen coses, i d'alguna manera, doncs, el fer totes aquestes feines paral·leles, doncs, em permet després dedicar-me amb plena conseqüència a fer els meus discos. I em refereixo, quan dic plena conseqüència, a dedicar el temps que cal, doncs, per experimentar, per provar de fer coses noves i trobar noves maneres de dir-les. Ara se m'està ocorrent, i perdona la pregunta, potser és un atreviment, sense aquestes altres coses no podries fer la teva música com tu la fas ara? No, directament, eh? Sí, directament. És el professional de la música que ha de fer moltes coses, doncs. Doncs sí, home, pensa que clar, tenim un mercat petit, sí. I des de fa anys, doncs, que els discos gairebé no es venen, i cal fer moltes coses. A veure, també t'he de dir que a mi sempre m'ha apassionat tot el món de la producció, sí. I ho faria, vull dir, només encara que no hagués de fer discos, diguem-ne, que és una feina que m'agrada moltíssim, no? Però està clar que si no treballés amb altres coses, doncs, amb altres coses al voltant de la música, en aquest cas, doncs hauria de treballar amb feines més convencionals, també si volgués seguir fent discos. Això és així. En qualsevol cas, professional de la música no era pas pejoratiu ni res, vull dir, no, només era per entendre una mica, doncs, la teva situació, i a més és una cosa habitual que amb d'altres artistes ens han explicat. Et tenim aquí entre nosaltres, doncs, per un doble motiu, per la presència o per l'aparició d'un nou treball / espectacle, i aquest cap de setmana que estaràs per les nostres terres presentant un espectacle que es diu Ombres de Plata. Ens ho pots explicar una mica, Marc? Doncs ho has explicat molt bé. Ombres de Plata és l'espectacle. D'aquest espectacle n'ha sortit un suport únicament sonor, que és el disc que es diu Començar pel Final. Això és una mica liat, que sí. Tenim diferent títol, però bueno, el disc està pensat i en ordre per ser escoltat, evidentment, i l'espectacle, doncs, és molt més complet, ja ho és en general, no?, a l'hora de posar un disc en escena, sí. Però aquí és que a més, doncs, les cançons venen acompanyades d'una sèrie de pel·lícules, i de fet podríem dir-ho també al revés, les pel·lícules venen acompanyades d'una sèrie de cançons. Aleshores és un espectacle en el que, bueno, podríem dir que hi ha una feina multimèdia feta, no només pel fet de fer una cosa multimèdia, sinó que a més, doncs, aquestes pel·lícules donen peu a que hi hagi també un treball més teatral al darrere, no? I d'experiment, no? D'experimentar amb com a través d'aquestes imatges, doncs, poden sortir diferents discursos i alhora dimensionar les històries que en un principi, doncs, s'havien creat amb una altra voluntat. perquè de fet estem parlant d'unes pel·lícules, diguem que una mica antigues, estem parlant de Segundo de Chomón, i corregeix-me si ho dic malament. No, ho dius molt bé. I l'únic que una mica no, són molt antigues. Sí. Són pel·lícules entre el 1902 i el 1912, de principis del segle XX, i per tant doncs estem parlant d'un dels pioners del cinema, que a més doncs, bueno, era d'aquí, no?, contemporani del Méliès. Méliès sí. Potser és la cara més coneguda del cinema primitiu, però tan important com ell, doncs hi havia, o gairebé tan important, hi havia el Segundo de Chomón, que era un senyor de Terol que bueno, va aprendre tot l'art de la realització cinematogràfica, i a més va ser un creador de trucs, no? Es va inventar molts dels trucs que han estat vigents durant molts anys, no? I bueno, i de fet encara es fan coses, no?, amb animació manual, i fins i tot doncs va elaborar tota una tècnica per pintar manualment els fotogrames i donar color a les pel·lícules, no? O sigui que era un personatge curiós, no? I clar, i això a més ha agafat per mi també una dimensió extra, el fet de pensar que bueno, que Chomón va estar treballant a Barcelona durant molts anys, no? I per tant la gent que apareix en algunes de les pel·lícules doncs bé podrien ser avantpassats nostres, no? I tot plegat m'ha resultat molt, molt abocador i molt inspirador per fer un treball diferent, que és el que volia, no? No només fer un disc més, sinó que aquest disc suposés un plantejament d'obertura, no? És a dir, bueno, podem treballar amb altres formats i amb una voluntat que vagi més enllà que la de purament el disc, no? Creant un espectacle i relacionant diferents disciplines, no? Perquè Marc, tu et no sé si m'he llegit bé o m'he informat bé, tu et preguntaves què anaves a fer amb el proper disc, suposo que una pregunta que us feu molt els artistes, i va arribar a les pel·lícules del Segundo de Chomón, d'alguna manera tu les vas anar a buscar, o com s'ajunten les dues coses? Gairebé van venir, van trucar a casa, no? Ah, sí? Va ser, sí, mira, jo estava, com bé dius, fent tota una feina que trobava com molt necessari aquest cop, no?, de recerca, de provar coses, no?, de mirar, de no quedar-me amb el que ja sabia, no?, i bueno, sense massa èxit, no?, perquè evidentment és difícil, sí, no?, i clar, quan un doncs té un cert ofici, doncs la incertesa de enfrontar-te a coses que no has fet mai i que no controles, doncs és incòmode, no? Però bueno, allà estava. I llavors va resultar que un amic que és crític de cinema em va ensenyar les pel·lícules aquestes de Chomón, i tot va ser arrel d'una mica de recerca per part d'ell en el catàleg de la Filmoteca de Catalunya, en el que va trobar doncs autèntiques joies no restaurades, no? No només de Chomón, d'altres realitzadors. Sí. I del Fructuós Gelabert, per exemple, i ell va pensar que podia associar o proposar a diferents artistes no de les disciplines habituals, no, clàssiques o jazz, que són com s'ha musicat aquestes pel·lícules antigues, sinó més aviat doncs, bueno, del pop i del rock, perquè fessin propostes sonores, no? I aquí jo ho vaig veure clar. Vaig dir, sobretot perquè em van resultar molt inspiradores les pel·lícules, no? Vaig trobar que tenien molta musicalitat, eren pel·lícules curtes, i tenien molta màgia, no? Musicalitat pel ritme i la coreografia dels moviments dels actors, que al no tenir possibilitat de posar veu, doncs havien de ser molt més expressius, no? Sí. I pel format aquest curt i per la temàtica, que eren com tema de varietats, no? De circ, d'animació, de coses impossibles, de contes, no? Explicaven doncs un teatre de Guinyol que s'animava sol, explicaven uns ous de Pasqua que traien ballarines exòtiques, tota una sèrie de mons que molt fàcilment els pots associar doncs amb el que resultava atractiu i més enllà del normal, no? Per tant, del món màgic, no? I dels somnis de la gent d'aquella època, que era amb el que es divertien, no? Uh-huh. I tot plegat, doncs, bueno, vaig trobar que encaixava molt amb alguns dels de les històries de les que acostuma a explicar, no? I que m'agrada explicar, i vaig començar a treballar amb això. Ens has parlat una mica de que les pel·lícules del Segundo resultaven inspiradores, però també en algun moment has dit que tu ets algú que s'inspira com des de la inconsciència. Què passa, que les pel·lícules de Chamón et portaven cap a la inconsciència o no? No, res. No. Jo el que vaig dir és que acostumo a escriure, a tenir perquè això de la inspiració, clar, és en si no és res, no? Uh-huh. Una inspiració la pot tenir qualsevol, no? És veure des de quin angle la pots explotar perquè acabi materialitzant-se en una proposta artística, no? Aleshores, clar, moltes vegades aquest angle no el saps veure quan estàs dins d'un moment durant moments productius, sí, del dia, no? Sí. No els que, uh-huh, clar, has de fer front a una sèrie de, sí, coses, no? I en canvi, per la nit, quan baixa la guàrdia, quan o bé el moment en què et despertes o en el que estàs a punt de dormir-te o així, és quan de cop surt aquesta mirada inesperada, no? Uh-huh. I et fa veure el tema, no? Okay. El tema, i això és la inspiració. A partir d'aquí, uh-huh, comença a treballar. Entesos, va, doncs queda aclarit el tema. Sí, no? I després també ho deies tu, dius que has elaborat diferents discursos, has tingut l'oportunitat d'elaborar diferents discursos, potser per això és un disc que podríem dir d'extrems, perquè tant hi ha com coses més rockeres i d'altres ambients també onírics, com també apuntaves, potser per això. Sí, jo suposo que trobo, bueno, el punt mig perquè tinc precisament tots aquests extrems, no? Uh-huh. I el disc, doncs, en aquest cas no té censura, no? Gràcies a les pel·lícules, doncs, no m'he hagut de mostrar d'una determinada manera, sinó que m'he deixat portar perquè pensant que jo, que no sóc jo, que és el personatge aquell que surt, no?, a la pel·lícula, això és fantàstic, pensar que estàs posant veu a algú altre, no?, quan és la teva pròpia veu la que surt, no?, sí, però això t'allibera d'una manera inesperada. Uh-huh. Sí, sí. És un disc molt, molt, molt lliure des d'aquest punt de vista. Uh-huh. Sí. Entesos. I tot això, que és complicat, perquè és una aposta bastant arriscada, n'ets conscient, no?, que tot això era molt arriscat? Sí. Sí, sí, val. Doncs, clar, incontundent. Doncs aquesta aposta arriscada vas i la portes al directe, a l'Auditori Barcelona o a Lleida, per exemple, al Cafè del Teatre, aquest divendres, recordem-ho, divendres... A dos quarts d'onze, al Cafè del Teatre. Què és? Un cinema-concert? Què és el que veurem? És un cabaret. Un cabaret. Imagina't, sí, que vas a veure un concert de rock on, a més, doncs, t'expliquen històries il·lustrades per pel·lícules i sense personatges que posen la veu a algú que està sortint en una pantalla, no? Uh-huh. I alhora, doncs, per moment és un concert de rock, i jo crec una manera de definir-ho és com un cabaret que et porta una mica de viatge, no? Amb tot aquest tornar, uh-huh, al passat per part de les pel·lícules, tot aquest món màgic i oníric, també reforçat en la temàtica de les pel·lícules, i després tota la meva aportació musical, no? Sí, entesos. És difícil explicar perquè és un format, i per això, d'això no estic especialment content, perquè és un format que bueno, que no crec que no existeix, com a, no està definit com a tal, sí, no? Sí. I llavors es fa difícil d'explicar-ho, però en canvi, quan ho veus, pues és molt senzill, és com si anessis a veure un espectacle. Uh-huh. Punto, és que no sé com explicar-ho, no, realment. És que potser no cal que tu ho expliquis, sinó que vinguem a veure-ho, no? Pues, home, això em facilitaria molt les coses, a part d'agradar-me molt. És que a vegades us posem uns compromisos que jo sempre em repeteixo, és que a vegades els artistes, els músics, us fem explicar la vostra obra quan no hauria de ser, però bueno, aquest és un altre tema. Bueno, també ens agrada explicar els nostres rotllos, clar, per això ens dediquem a això. Ok, vale, ja que m'apunto, això em serveix una mica com a excusa, tu també abans ho comentaves, el personatge que hi ha dalt de l'escenari, perquè és que el Marc Parrot ets un personatge dalt, aquesta vegada més, suposo, no? Pel fet aquest de donar veu a diferents pel·lícules, a diferents personatges, però tu sempre dalt d'un escenari ets un personatge, no t'agrada que et reconeguin com a tal, com a tu? Bueno, jo és que en el fons som molt pudorós, no? També amb certes coses, i sempre he intentat, pues, bueno, no sé, sempre intentes mostrar una part de la que, amb la que et sents segur i de la que et sents protegit, no? I llavors moltes vegades doncs el personatge és un parapeto darrere el qual poder-te expressar, no? I ja no cal directament crear un personatge i tal, sinó que és més aviat forma part del joc també, no? Sí, jo crec que hi ha d'haver joc, que hi ha d'haver joc, perquè quan tu et diverteixes, la gent es diverteix, i en aquest cas, doncs, bueno, el joc està molt servit. Entesos. Volíem repassar un altre tema que bueno, ara ho veuràs. Em sembla que tu tens cert gust per les andròmines, per les xatarres... Sí. Clar, jo... És una cosa que ens uneix, potser perquè jo vinc de família de drapaires, i llavors això m'ho expliques una mica, aquest gust, com l'has cultivat, és una cosa que surt de dins teu? Bueno, els objectes són una manera també de connectar amb el passat, amb altra gent, i clar, i els trastos, no?, que hi ha, pues, les coses que no fas servir, no?, d'alguna manera... també et connecten amb qui ja no ets, no? Et poden connectar, no? Sí. A través de... No sé, hi havia tota una part de fascinació durant una època amb la tecnologia obsoleta, no? Amb la quantitat d'hores i com has adequat, a lo millor, el teu llenguatge, no? A l'hora de fer anar un software que de cop queda totalment obsolet, no? O de dominar una tecnologia que de cop doncs ja no té cap mena de sentit, no? Com els radioafeccionats, no? No ho sé, trobo algo de poètic amb tota aquesta part, aquests petits nostres que van desapareixent, no? Durant la vida i que queden, pues, atrapats amb aquests trastos ja inútils, no? Aquest gust per les andròmines, que jo em sembla que en alguna de les teves gires, no sé si recordo que va ser un concert a Tàrrega, potser era la gira de dels avions, que treies moltes televisors... Sí. Això també ho recuperes o ho tens present amb aquests concerts, o ja no tant? La presència aquesta d'andròmines, de catxarros, sí. O... No cal, perquè estan en les pel·lícules ja implícites, no? Tot ell, no? Tot és un viatge, no? Sí. És que, clar, de cop veure aquestes pel·lícules, a més, pulcrament restaurades, no? Que tenen una qualitat bastant espectacular, ja és en si un viatge, no? Ja veus altres vides, ja, i a més això, no? Vides que et poden tocar directament, no? Que pots pensar, uau, això érem... De fet, no fa tant, no? Fa altres generacions, no? Érem així, no? I ens agradava això, no? Llavors, clar, aquest viatge estètic i mental està servit, no? I a part, doncs, està adobat amb totes les històries que vaig explicant, no?, a sobre, i que vaig cantant. Entesos, queda entès perfectament. Marc, ja sé que sempre passar per segons quines etapes o segons quines preguntes deu ser molt repetitiu, i suposo que saps per on vaig. Només, la teva trajectòria, aquell pas per aquell èxit està ja... com el recordes? Estem parlant del xaval de la Peca, prenquim-ho. Doncs, bueno, el recordo com una època intensa. Intensa? Sí, intensa i bueno, saps què passa? Està molt bé d'haver viscut una cosa així, perquè de cop dius, bueno, pues, realment ja ho he viscut, no cal tornar-ho a viure. És que jo ara, amb el que estaves explicant i amb aquest personatge que dèiem damunt d'escenari, em sembla que, pues, suposo que va ser la màxima expressió d'això, de l'inventar-se algú i de fer una altra cosa, i potser, doncs, bueno, no sé. Sí, totalment. Clar, clar, va ser crear un personatge. Primer la intenció era només, pues, bueno, fer alguna festa i divertir-nos i fer gamberro. Sí. I llavors, pues, bueno, va tenir aquest èxit, no?, accidentalment, i vam decidir, doncs, jugar-lo, no?, i portar-lo a les màximes conseqüències fins a un cert punt, no?, fins al moment en què, ja bastant abans de que arribés la data, vam dir aquest dia acabarem i ja no ho farem més. I això és el que vam fer. I el cocinero, aquell disc que estava previst pel 98, que està en un calaix? Sí, bona part de les cançons estan en un calaix, sí. Sí? Sí, sí. Uh-huh, va. Sí, sí, perquè també és el que et deia, que una bona part de l'atractiu que té per mi el seguir fent discos és que em suposi un creixement artístic i personal, i que, bueno, quan ho presenti, doncs, més o menys, perquè clar, evidentment no aconsegueixes mai fer allò que vols, o no s'acaba costant, no semblant del tot el que volies, no? Uh-huh. Però sí que hi hagi com a mínim en la voluntat i en la recerca, doncs, un acostar-te cap allò, no? Un procés d'identificació, no?, amb allò que fas. I clar, aquell disc, doncs, quan l'hagués pogut treure ja feia 3 anys o 3 anys i mig que l'havia composat. Uh-huh. No tenia, sí, molt de sentit. Ja no tenia molt sentit. No. Entesos. I parlant de la teva trajectòria, dir que clar, evidentment abans d'aquests booms, doncs hi havia, com hi ha un Marc Parrot, hi havia un Solo para Locos, per exemple, i hi havia un Yo Quiero Ser Silvestre, que a mi m'encantava, i m'ho vaig passar allà, és on te vaig conèixer, on Yo Quiero Ser Silvestre, i hi ha uns estudis, gravacions silvestres. Ens expliques aquest gust per lo silvestre, o...? Doncs, bueno, és molt fàcil. M'agrada, sempre m'ha agradat. Jo sóc un nen que va néixer a la ciutat i després me'n vaig anar a viure al poble de seguida, i tota la meva infància l'he passat al poble. I sempre m'ha agradat, no?, conviure amb els canvis d'estació, amb la natura, no sé, estar a prop del bosc, no? I jo sabia, que de gran viuria a la muntanya, el que passa que me vaig anar una mica abans del que pensava. Ah, ok, entesos. I ara no és una pregunta, només és un apunt. Permet-me dir que el que fas amb el Super 3 és genial. Jo no sé com ho fas, però és una cosa molt bonica. N'ets conscient de la magnitud d'aquestes músiques que escolta tanta i tanta canalla? Sí, bueno, per mi és una de les feines així d'encàrrecs que disfruto. No? I que jo crec que el fet de tenir consciència, no?, de que és algo que m'agrada molt fer, i que a més, doncs, té una funció molt clara, no?, que és, per un costat, respondre als interessos del Super 3, de donar una sèrie de missatges en clau positiva, no?, que això és molt important, sí, i a través dels personatges que formen el Super 3, no?, doncs poder arribar a pensar que, bueno, que estaràs als cotxes de moltes famílies, i sí, que això ha de poder donar bon rotllo als nens, però també als pares, doncs és una feina que m'estimula molt. I que, bueno, suposo que el fet de que m'ho passi bé fent-lo, doncs també arriba, no? I es nota, eh? I es nota, pues mira, me n'alegro. No, però et preguntava això, si n'eres conscient de la magnitud, perquè segons com tu pots viure com una no sé, una responsabilitat, perquè dius, és que molts missatges, estàs enviant molts missatges que estàs educant, no? O faran que molts nens els repeteixin, i perquè, bueno... Sí, i el que passa que si ho penso així, no?, i tu m'ho dius i dic, ui, pues sí. Val. Però en el moment en què em poso a treballar, doncs és més treballar una miqueta, a veure, sé que la proposta que jo faig, doncs després se la miren, evidentment, no? No només direcció del programa, sinó els guionistes, i passa, doncs, bueno, una sèrie de filtres, no? És el tercer disc que faig, també, no?, aquest, que amb la qual cosa, doncs, tots els personatges els tinc molt, molt, molt agafats, no?, i entre nosaltres, l'equip que formem, doncs, ens coneixem molt bé, amb la qual aquest disc ha anat superfluid, no?, però en general, hem anat molt fluids, però el fet de treballar així en equip em permet, doncs, bueno, afrontar-ho sense aquest sentiment de responsabilitat que potser em podia bloquejar una mica. No? La veritat és que no. No. Saps quan me n'adono? Quan em conviden a la festa dels súpers i vaig i de cop veig tota aquella gent cantant les cançons és i tal, que... llavors sí que m'esgarrifo i penso, uau. És que jo no et volia carregar amb cap responsabilitat, però és que jo m'ho plantejava i dius, és almenys per pensar-hi. I sobretot el que volia era felicitar-te per la feina, no, no res més que això. Doncs fins aquí, l'entrevista, Marc, i el que sí que volia demanar-te, com solem fer els convidats del programa, doncs si ens poguessis fer algun parell de recomanacions sobre el que t'agrada, perquè doncs algun dia, potser el proper programa, doncs escoltarem aquestes recomanacions i ens en recordarem del Marc Parrot. Doncs sí, home, i tant, encantat. Mira, hi ha una cantant que és senzillament fora de sèrie, i que l'hem tingut aquest any a la Marató, i he tingut la sort de que m'ha tocat a mi com a productor, que és la Sílvia Pérez Cruz. Oh. Vale? Molt recomanable. Sí. Ja sé que tu la coneixes, segur, i qui no la conegui, doncs crec que no en sortirà defraudat. O sigui, busqueu-la i escolteu-la perquè és fantàstica. Perfecte. Fora de sèrie, com apuntat. Dic. I després, en la vertent així més rockera, hi ha un disc d'un cantautor maldito. Sí. que és l'Abús, es diu Abús, i que és fantàstic, i també doncs, bueno, està a punt de treure el disc, si el busqueu crec que no us defraudarà, us agradarà, perquè té una manera de cantar molt xula, molt atractiva, fa discos de veritat, o sigui, és un artista que grava en directe, tots tocant alhora, i que composa molt bé, i té històries que no són gens tòpiques, i per tant, doncs, a mi m'agrada molt, i crec que la gent que l'escolti us agradarà també. Doncs apuntat queda, hem tingut la sort de veure-la alguna vegada en directe i també podem dir això, que val molt la pena. La setmana que ve els escoltarem, tant a la Sílvia Pérez Cruz com a l'Abús. I Marc, moltíssimes gràcies. A tu. I ens veiem el divendres al Cafè del Teatre, recordeu, el divendres a 11:15, i doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies i molta sort, Marc. Moltes gràcies. Vinga, adéu, bona nit. Adéu, bona tarda. Som la barreja de molts ingredients, com la recepta d'un mestre cuiner. Tots amb el nostre toc original, granets de sucre i granets de sal. No vulguis mai semblar el que no ets, creiem que així agradaràs molt més. Només et cal saber que ets especial, ets únic i com tu no n'hi ha cap. Entre teu, a veure què hi veus, tots som superstars. Κάψουλες. Sí, aquesta era la veu del Guillem Haro, veu i compositor principal dels Seijos. Diuen que Seijo significa en japonès bon jan, bon xaval. Esperem que els hi vegi bé i, com diem, doncs intentarem seguir-los la pista i ara esperem no tornar-nos bojos aquí al Càpsules, però el que fem doncs és una petita clocada d'ull, suport, digueu-ne com vulgueu, a la Marató, un acte a la Marató de TV3 que serà aquest cap de setmana, un acte solidari, emblemàtic de les nostres terres. Doncs potser escoltarem el Rafael, recordar-te que, doncs, que tindràs 1000 oportunitats de participar en activitats que hi hauran a prop de casa, segur, per donar suport, doncs, això, a la Marató de TV3. Per exemple, doncs, aquí a Mollerussa, doncs una de les coses interessants que hi ha és el Gat Negre, un marató gastromusical amb diferents artistes d'aquí, de les nostres terres, de la comarca, entre d'ells els DJs Eduard Esquer, també el Xupi Llorenç, el DJ Nito, tot el dia fent música i degustacions vàries, i doncs segur que hi ha altres moltíssimes propostes a prop de casa teva. Provem-ho, escoltem-ho a veure què passa. Despertar en mar, tu just cuando es hora de llevarme, ya tengo un pensamiento para ti, y paso las horas mirando un rayo que no avanza, y tengo un pensamiento para ti. Per de mi. pam, no ho hauríem dit mai, Rafael, aquí al programa, doncs hi ha un disc de la Marató que de ben segur doncs, molts de vosaltres us haureu fet amb ells, doncs anotar la participació, fer notar la participació dels Hewell, que també doncs, estan amb aquest disc, i parlant de, doncs, de coses, esdeveniments aquest cap de setmana, doncs per exemple, bueno, Farcitet, Xavi Llós és el divendres a l'Eslàvia, Marc Parrot el divendres al Cafè del Teatre, Le Petit Ramon dissabte al Cafè del Teatre, Gasió en el diumenge al Picat, Déu-n'hi-do, i ara que carai, provem, escoltem aquell Quiero ser silvestre o part d'envell del Marc Parrot. Por otra ceguera andaría de rodillas si alguien me lo pidiera, porque cuanto más conozco donde estoy viviendo, más ganas tengo de salir huyendo. Quiero ser silvestre, saltar con los tambores, bailar entre las flores. Quiero ser silvestre, saltar con los tambores, bailar entre las flores. Andar sin rumbo por los prados y vigilar las nubes y los claros. Sentir el frío bajo cero, tostarme al sol el día entero. Saber que entre yo y el cielo te iluminará. Es como un gran ah, ah, ah. Es como un gran ah. Ens venia de gust escoltar el Quiero ser silvestre del Marc Parrot. Ens porta molts ben records a principis dels mig 90, quan començàvem a descobrir música, almenys alguns. Doncs això, Càpsula S1, quina il·lusió, han passat la centena, ja l'han passat. Doncs què fem ara? Despedir-nos. Recorda que tens un blog on pots accedir i consultar els nostres programes, caps.les.blogspot.com, capsules.blogspot.com. Agrair-te la teva atenció, desitjar-te doncs, que tinguis molt bona nit, i allò que diem sempre, allò que intentem, allò que ho fem perquè doncs, ens fa fluir o ens fa sentir bé. Gaudeix de la música. Em cauen les bales de felicitat, m'han dit que el gran xiua et vol iniciar. Xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua, xiua,